تو مارا اجازت بھی دے ماں تھئی مدد تا کنی تو مارا اجازت بھی دے ماں تھئی مدد تا کنی